Trenty Moller i nowy album Obverse. Och, ten utwór. Ten utwór najlepiej brzmi w samochodzie, to chyba wszyscy wiedzą, ale też świetnie brzmi, jak się chodzi po ulicy, na przykład w deszczu. Za tydzień będziemy po ciemnej stronie mocy w 620 wydaniu cieszyć się 12-leciem audycji, jubileuszem, bo jesteśmy teraz troszkę przed, bo to 13 października, ale już teraz możemy się cieszyć tym, że mam nadzieję spotkamy się, wielu z nas spotka się 15 listopada w Warszawie w Hybrydach. O 21 zaczynamy. Dwa koncerty, jeden wieczór za Mińska i Ałali na 12-lecie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zamińska i kompozycja Front, wcześniej Fuck Frey, Message i Quarrel, wszystkim dobrze, bardzo znane i jak to ładnie ktoś kiedyś powiedział, Zamińska jeńców nie bierze. Bezkompromisowa w tworzeniu swojej muzyki, dobrze wie czego chce i zdecydowanie chyba, to nawet nie chyba, jedyna na naszym polskim rynku, która tworzy takie elektroniczne dźwięki, tak ciężkie i właśnie z takim zdecydowaniem, aż dochodzi do momentu, kiedy Paula Temple zgłasza się do niej o remix i w ten sposób powstaje remix Cages Zamińskiej. z jaką premedytacją w trzeciej minucie nagle ten utwór się pięknie rozkręca po to, żeby znowu wprowadzić w nas w idealny trans. Paula Temple w remiksie Zamińskiej Cages i Awali. No bo będziemy świętować. 15 listopada Zamińska i Awali. Dwa koncerty, jeden wieczór po ciemnej stronie mocy, ale w hybrydach się słyszymy. Awali. Awali nas doprowadzi no prawie do końca naszego dzisiejszego spotkania. Prawie. Bo na koniec bardzo jeden ważny jeszcze utwór. Dandelion z ostatniego albumu Awani. To będzie bardzo kobiecy wieczór. Zupełnie przez przypadek? Haha, 14 minut do godziny drugiej pozostały. Awani Zamińska, przypominam, 15 listopada w Hybrydach się spotykamy. Informacje wszystkie pojawią się na znanym portalu społecznościowym. Pojawi się jutro po południu wydarzenie i wszystkie te informacje będą dostępne i w wydarzeniu na znanym portalu społecznościowym na stronie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i również na stronie hybrydhybrydy.pl. Jutro po południu. Pięknie się żegnam, pięknego dnia, przemiłego, wspaniałej nocy, nocy spokojnej, dnia pięknego. Tak się przecież żegnamy. I Nick Cave and the Bad Seeds towarzyszyć nam będzie do godziny drugiej w utworze Hollywood. Fires continued through the night. The kid with a bad face appeared at the window and disappeared into the headlights. I was halfway to the Pacific coast. I'd left you in your longing, in your yearning like a ghost. There's little room for wonder now, and little room

embarrassed and buried her child. It's a long way to find peace of mind, peace of mind. It's a long way to find peace of mind.